بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأحد الصمد المنفرد بالجلال والجمال والكمال الذي خلق الخلق ليعبدوه وحده فأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة حتى تركهم في محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها ثم أما بعد إخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة تحية أخي المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله ara musidɓe julɓe tedduɓe mbawde yettude allahu tabaraka wa taala on heero ɗo manggu e teddungal taguɗon kanko jalla waala fiyo e rewmo e wotindinmo kanko tun o wiyami tagiraade jinna yimɓe so wona fiyoɓe rewam kara mo koɓen ɓe firti liyaagu ɗum ayli wakti ɗum dewalngal ko ɗaɓɓe maggal ton fo kati tawi ngal laaɓanimo kanko tun hara kafidugol mo goɗɗo ma e goɗɗum ala e nder maggal ko ɗum waɗi sas tawi o suuɓi nelaaɗo makko mo hooli o yondinori o neli e ɗeɗo mofte fiyoɗo feññin fiyo nelaaɗo feññina mofte ɗen ɗum ko o yiɗi o wela nelaaɗon feññinana mofte ɗen ɗum ko hawranano ɓe pottito arano nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hiɗen soodi ɓe yondema en hiɗen seedi ɓe yettini nelal ngal ɓe totti hoolaare nde allahu subahanahu wa taala hooli jonni ɓe ɗen no yettinirte noon fof nelaaɗom alayhi salatu wassalamu alaa no ɓe yettiniraali haa ɓe accaali mofte ɗen si wonaa e goowal hentingal laaɓungal jemma maggal e ñalorma maggal hino fota ter ara hiɗen toroy allahu subahanahu wa taala yoguɓe ɓuri ko ɓuri moƴƴude ko yoɓata annabajo mo nelifaade mofte muɗum e nelaaɗo mo nelifaade yimɓe muɗum arano musidɓe ɓen naɗɗiri noon karama koɓe meɗen tedduɓe wondema yewtere meɗen nden e oɗo kiikiiɗe so tawi allahu subahanahu wa taala woni ballo ara hino yowi to e yoga e lundande nde tawata jama on hino yande e muɗum arano koɓɓe noon ɓe wii maɗum salaf hadihi l umma kamɓe hino jeyano koɓe makayno jazallahu khayran man ahda ilayya uyubi ɓennayo allahu subahanahu wa taala yogu moƴƴere kala on nelduɗo lamfal jere nde yirimmi fiyo mi accude harmi ma yaali e dow mayre waɗi noon ko mantorta falƴere nde woni e muɗum fof ko wuuruɗo maayi ɗo kan kañum gila ñande o maayi ko heɓata ko ninse e falƴere nde wonno e muɗum nde saabu ko artuto yelaade ko si tawi o artirte no aduna o acca nden falƴere joni noon si tawi ɗum ɗo andintinama ko aduna ɗo ara ɗum nafay julɓe ɓen ko ɗum so allahu subahanahu wa taala wi wa dakkir fa inna dhikra tanfau lmuminin o wi andintin andintingol ngol nafay julɓe ɓen haray julɗo koyo andintinne neɗɗo mo anda few koyo nodde haray tañinago mon henen ɗo koyen julɓe anduɓe kono ɓayri bani adam ko sifordum al khata'u wa nisyan wono nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makiri kullu bni adama khata'un maɗum kullu bni adama khata'un wa khayru lkhata'ina tawabun ɓe maaki bani adama fo ko faljay ɗum ko ɓuri moƴƴude noon e faljaɓe ɓen fof ko ɓen tubaɓe rutto tuma andi falji aray ko ɗum si tawi suɓiɗen ndeno yewtere fi andintingol yoga e faljireji ɗi tawata heɗi lundi sharia on julɓe ɓen wawaɗi rentade hiɗen toro allahu subahanahu wa taala nafira yewtere nden yewtu ɗon nafira yewtaɓe ɓen nafira julɓe ɓen fof aray si tawi ɗum ɗo feƴƴi aray andintingol faljere wiɗen ko aduna ɗo jama fof hino haldi potti gurdan ɗan mbi mana hay si tawi wowlaka ka ɗenngal taw ɓenni wo lisanul haal yaqul wa lisanul maqal yaqul ɓenni wo ɗenngal bani adama no wowla yimɓe ɓen nana gollal mbi mana ɗenngal golle makko ɗen kadi hino golla yimɓe ɓen seeɗo aray ɗenngal golle ɗen hino holli kala faljitaɗo ko aduna ɗo ko yowiti e fihum aduna o weltoray o jaɓate waɗan mbi darbe misal neɗɗo si nawni ɗo nawnare o tampidi e mayre ma o tampidali e mayre ɓayri neɗɗo kan yiɗa nawnare e nder ɓanndu muɗum so heeɓi hara o heeɓi tun kono na ko yeeli so yeehi ka laftan docteur jamo holi o yehi o tawi on laari bandu makko dum enni mo nawnaara de jogidaane de tigiri on mi yi ne bi fami kadi fi mayre la wawi kadi insha Allah daragol tereta fi mayre kono non harayno woodi piiji di tawata da haani di tertaade sina dum nawnaar ne dikkata fe haray o do neddo nawno do faalaado nikkude haray ko humpaawo ko honno woni di piiji o waawa di accude naafi o miijata ɗon taw si o haɗay lanɗo ko mi wawata accude ara hannde kadi ñaamete ko o welatamo wo ko o welatamo ko ha ñande on ɗon docteur jo enni saatiale oɗo ñaamete a ndikkata o yondino kono fe wajja ɗum ɗo haala amru mousaha so yehi o ennimo ta ñaamu banana ɓe gandi ɗum ko ñaamete welmo dagiɗo o accude so yehi nokku ɓe soodi banana ɓe hokkima o enna miɗo haɗa ñaamugol banana te docteur jo haɗuɗo moon alaɗo o rentama kadi na ɗum o wano wiide tun a ɓayro ala ɗon hoɓi ɗum wondu adda kono mo andi lorra kanko e makko artata o ñamitata banan so innama terto ataya o yaritata so innama terto doro o ƴakkitata so innama fayda hay sa ƴakku bireedi o seɗa bireedi few par ce que cellal ngal ɓuranimo on ɗon ñamete ara ɗum ɗo hiɗen seedi ɗum ɗo jumɓe ɓen hino seedi ɗum ɗo ana jumɓe ɓen kadi no seedi ɗum ɗo jooni noon ka gurnan aduna ɗo kadi ka dina islam ko ni haani wonirde o ɗon si hudayfata bnu yamani o wi radiallahu anhu o wi yimɓe ɓen dey kamɓe ɓe arano ɓe lanndo nelaɗo on piiji naɓay ɗi aljanna ɗin o inni o min ko naɓayno aljanna himmirano lan ko himmirnolan landagol ko hunde naɓaynelan yiide o inni wo kana annasu yasaluna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an ilkhayri wa kuntu asaluhu an sharri makafata an akafihi min komi lanndotono nelaɓe ko honɗum naɓata neɗɗo yiite simi andi ko naɓata yiite kon mi rentike ɗum mi jooɗaake komi golli o hannde kadi koko naɓata aljanna mi gollata kono no wawi anndude ɗo piiji ɗuuɗuɗi naɓayde neɗɗo aljanna majjeɗa piiji ɗuuɗuɗi naɓayde yiite moɓidira fof golla yaada e muɗum si tawi peeseyama boneji ɗi mburti ɗande ayata aljanna ara ko ɗum si tawi andintingol faljereji ɗin hino haani waɗede hakkunde jurɓe ɓen daayimon saabu boy hino waɗde faljereji kono ko angal anndugol ko faljere buy e yimɓe ɗuuɗugol buy hino waɗde boneji ko angal laaɓalngol ɓe ɗum ɗo ko bone waɗi noon buy e maɓɓe so wolani ɗum tun a wi ɗum ɗo ko bone ɓe accay haray si on kiɗi anndi acci haray a anndi wona tawara wonno waɗirde haray hino jeeya e ɗiɗo faljereji ɗi faala ɗen anndintinde faljere ɓurde mawnude nden woni ashirku billahi taala waɗi noon ko oɗo bakkatu tun heɓimo allahu subahanahu wa taala wi'i kala maayuɗo arde e shirku ka makko o natata aljanna o yaafata komo kadi few ɗum noon o yewtani en ɗum e qur'an o yewti ɗum e hadiseje ahadisul kudusiya nelanon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam yettinani en ɗum e makuji maɓɓe allahu subahanahu wa taala wi'i inna allaha la yahfiru an yushraka bihi wa yahfiru ma duna dhalika liman yasha o wi joomimaɗa yahanta ko hayye goto so sirkidi e makko kala kafiduɗo joomi mum e goɗɗum ma e goɗɗo allahu subahanahu wa taala yafanta ko on ɗonnon himo yafano noon bani adama kala bakkatu mo hewtali shirk bimana himo yafano e bani adama en kala mo o yiɗi bakkatu konkidi arde o si tawi wona shirki jaaka ndeɗo toɓɓere ine haani wattande hakkil moƴƴa e aawa allahu subahanahu wa taala wi inna shirka la zulmun adim wondema shirku ko bakkatu moolanaɗo bakkatu mawɗo mo tawata allahu subahanahu wa taala o yeddiraka sifa on ɗon e fotayɗo e on ɗon ka dow leydi ɗo ha joni ko ɗum so wi e aago e suratul maida innahu man yushrik billahi faqad harrama llahu alayhi aljannata wa ma'wahu nnar wa ma lizalimina min ansar o inni ko tabiti kon kala on shirkanno allahu subahanahu wa taala kafidimo e goɗɗum ma ɗum kafidimo e goɗɗo ma ɗum tori goɗɗo ko tawata ko allahu subahanahu wa taala tun haani jonnude ɗum wawi jonnude ɗum ma ɗum o fawi e neɗɗo ma e goɗɗum ko tawata ko allahu subahanahu wa taala tun hana fawede fi ɗum ɗon haray ɗum ɗo ko shirku molanako allahu subahanahu wa taala wi o yahata ko neɗɗo waɗɗo ɗum on si on kedi maayi e muɗum so on kedi noon tuubi si maayi nelano sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki attawbatu ta jubbu ma qabla ha saw tuubu buye ino yaafo piiji yawtuɗiɗi fof batti tuubu buye o hara oɗo shirku billah ɓe wi huwa adamu lmuharramat ala l'itlaq li hadisi abi bacrata radiallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله الذي أرى بكاته يتيد الشرك قال أرى بكاته قولي مولد بكاته جرين فوق دويل لتقل حيقوت لوتن لك جنون جلب لك في هن حديث من الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان صحابة من ينبغوه بتولي بماكي tayi be soppini e maake on accata mi yeto on ko honnun e bakkatuji ɗin ɓuuri mawnude bakkatuji ɗin fof sahabaɓe ɓe wi nelaɗo mine yiɗi on makan men ɗum saha nelaɗon ɓe maaki ko kafitugol Allahu subhanahu wa taala e goɗɗum ma e goɗɗo ara ko ɗum ɗo woni shirk cheikh mouhamad bin abdulwahab alayhi rahmatullah ɓe maaki alshirku huwa da'watu gayri llahi ma allah ɓe maaki ko woni shirk tigiri on ko noddugol goɗɗo goo ma goɗɗum goo wattida e Allahu subhanahu wa taala ka noddugol mo ma ɗum siɓa hino woodi waawɗo waɗde ko Allahu subhanahu wa taala waawi waɗde kon ma ɗum siɓa hino woodi ɓurɗo Allahu subhanahu wa taala waawde waɗde ko Allahu subhanahu wa taala waawi waɗde kon ɗiɗo ko bakkatuji ɗi tata ko mawnuɗi kam noon jama on hino jaɓi ko Allahu subhanahu wa taala tun tagi leydi kamɓe tun tagi kammo ko ɗum si tawi ɓenni o al iqraru bi tawhid arububiya لا يكون سببا لدخول الانسان في الاسلام انما يدخل الانسان في الاسلام الايمان بتوحيد الالوهيه قال بين ونلام صلى الله عليه واله وسلم بنلام مكه بين تايب هيبه رو الله سبحانه وتعالى بروي من بما ده سرتده وبه ما به حجي وبه ما به جولاي دهن وبه ما به ترط wobɓe maɓɓe waɗay dewe itta e zakka waɗa e moƴƴereji okkora miskinaɓe danko ko ɓaɓɓi mana ɓittiɗo wondude ɗum ɗo fof nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nodduno ɓeɗo faade kalimatu tawhid woni yoɓe jaɓu wiwgol la ilaha illallah siɓe wowli ngol ɗo konngol haray ɓe naati islam si tawi ngol ɗo konngol tabitiriɓe kamɓe ɓayri kamɓe hiɓe andino konɗum konngol ngol wii waɗi noon woodunoɓe maɓɓe andunoɓe ko konngol ngol wi kon tigi ri tawi dakora ko ngol wi kon jaɓano woodudengol ina jeyano e maɓɓe abou iahlin e ko nandi e makko wan noon kanko innuno ɓayri so wontiri wowdi la ilaha illallah hiɓe andi kalima on himo jogui annafi wal ihbat no dirnay kala ko rewete kala ko tororte kala ko barkinorte kala ko faabinorte ɗum ɗon ñinnane allahu subahanahu wa taala tum o wi o wawata kanko wowlude ɗum ɗon ko waɗi noon o wawata gollitirde ɗum oɗon so wi a ja'ala al alihata ilahan wahidan inna hada la shay'un ujab ɓe wi ɗettugol ɗiɗo fo watta e juuɗe reweteɗo goto ɓe wi kamɓe ɗum ɗon hino mawnani ɓe ɗum ɗon hino hawnaniɓe moƴƴa ɓe wawata wadde ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe noddi ɓeɗo faade kalimatu tawhid faade kalimatu l ikhlas won wotindinalgol allahu subahanahu wa taala dewal ngal kanko tun hara ko ɗum ɗo ɓuuri himmude e dewe ɗe allahu subahanahu wa taala rewiraɗe ka dow leydi ɗo oɗum si allahu subahanahu wa taala wi e hadisul kudusi wayo bani adam ñande mayuɗa kala bakkatu ko addorɗa ko o ɗuuɗi o hay si tawi hio heewa hakkude leydi e kammu si tawi shirku ala e muɗum gafartu laka ala ma kana minka wala ubali o wi kala bakkatu mo addorɗa si tawi wona shirku ala e nder bakkatuji ɗin o wi miɗo wawma yafanade bakkatu mo joguiɗa on hara mi wattanan mi mana mi haajaka kadi hay e goɗɗo goo ndaaro ko honɗum mi yaforanma ko ko ɗuuɗi fof oyni noon kala moƴƴere nde addorɗa ñande darngal si tawi shirku hino e nder nden ɗon moƴƴere hay si tawi hinde heewa hakkude leydi e kammu o wimi bonnay ko golluɗa ko fof mi haajataka kadi hay e goɗɗo caka oɗo bakatu jaman no hani wattande haqqille oɗo moƴƴa waɗi noon kala deɓuriɗo ɗo ha wayniti maayi yewi tawa e allahu subahanahu wa taala haray ko gollano fo gasi o wawata gollotude goɗɗum ngo hande kadi e nder muɗum imana ɓawa mayde makko nde so ɗum si tawi ngal oɗo bakkatu wiyeteɗo shirku billah hino landi julɓe ɓen ɗetta deftere yaaha jooɗo yeeso karamo ko ɓe annduɓe ɗum ɗo ɓen tigiri jangga waɗi noon shirku billah ɗum ɗo ƴoyre famata ɗum nelaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam alshirku akfa min dabibi nam ɓe maaki shirku hino wirni ɓuri si tawi koyngal bimana ko korndoni si naati e nder fammere niɓɓitude e nder jemma niɓɓituɗo hakkude pete ɓaleje ɓayde gandi korndoli kadi ko ɓalewi si a wi ama ya yahu yaltinoya korndoli ngi e nder o ɗo nokku si tawi ɗum yawete welande yiitude ɓe maaki shirku no suuɗi ɓuri ɗum ɗon daka dum do hino landi jangugo hino landi kadi landago landa ci jorago kon non hono ne tawta so ke di wadi le o mayi o nati woni sabo o nati yite ko hiwrate do o yaltata der ton abadan te fo hede renti yite wonge aduna do nge bani adama haye goto medade ebude rondi tagal to gonge nafi o gayna ton tagal tehide ngandi nalaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be maki ngedo yite aduna ko be ittanga ka jahannam nge lota e baharuji jeedi di bunnudi haaje utti jilon nge adda aduna do wawde nge battade gollitiren imam ibn kathir no addi on hadis ka sura ka tafsir mabbe sirtugal o do bi mana nedo simore suratu alqari'ah ka narum hamia be maki wanda manalaba alayhi salatu wassalam be maki wanda mangedo yite ko nge juz'un min jahannam konga ittane to fecca fecci capande jeddi nge lota e maha baharuji jeddi nge adda wawde nge battade nge do no bunnir nge ni fo be jabi ha goto wata nge tonitaade wadam be darbe misal neddo ko bitti kaduna do wof bayri neddo so bitti ko yi kaduna heboto haray dina jaradi mo fayda kala ko rewat rewna tabo ko kono si tawi heddi ke natu golite yalta o me mata muri watteri do ni ay si tay o to nayo na wadam be darbe misal si tawi goɗɗo ɓittike ɗo ha ɓittike en heeɓi ɗo wallinanɗo en sen faala wiyen 1 milliard sen faala wiyen euro maɗum sen faala wiyen dollar ara yaali sefa ara ko 1 milliard wiide euro maɗum dollar huɓɓen ɗo gaz bek gaz o huɓɓa ha moƴƴa yeloyloye wongol immo o inna oɗo 1 milliard ko jeeyi o ko kala wawɗo ɗettude kollum mu sappor kunku tumbaka nder gaz ɗon kon suma ɗon 1 minute timmoɗo hara o diwnali kun o ittali kun o watti si tawi o acci kon ɗon 1 minute kon sumi ɗon ɓe daari tawi 1 minute timmi kon sotali kon diwnali nder ton o ittali kun o watti o muñika nge ɗo yiite haray so gayni tun yo ɗettu 1 milliard on o yaa o ñawno ko kanko jeeyi wallahi ala hen ɗotoɗo ɗi wallahi wa rabbil kaaba ala hen ɗotoɗo ɗi ko waɗi noon aljasad la yatahammal anna bandu waka tontudey naafi haray o yiɗa mbuɗi ɗi ko tongata ittude ko wattude haysude junggo hayso mo jogorɗi ka nana ɗo so tumbiri ñamugo nda o wallinay joni noon ko honnum famude ngeeɗo yite ɓunnuge jilo en wawali ɗettude kollum waɗenge nder magge honnum famuden si a wiyama waɗi ngal ɗo gollal a nadoyte ka ngeeɗo iwi ɗon fermeɗa wiyeɗa kadi halidina fiha abadan ngal ɗo gollal ngal hino jare wadde wallahi ngal gollal ngal jara wadde si tawi neɗɗo wolana ɗon ko gollitirowo hakkil kono ne gandi ko ene fulɓe fu tawi hakkil koko duuf koko muuɗe koko duufire koko muuɗire ko duufa wona ko duufe muuɗe hakkil jonnira bani ada mi mana hakkil ko ya ɗettuki gollitiraki ko nafatama ɗon kara ɗettali ki wengaki naɓaki e ko lorratama ɗon par ce que ɓenni o al aqlu ma aqala al insana amma yadurruhu ɓe wi ko woni hakkil ko kala ko saani neɗɗo on tongi mo ronki mo yettinde ko mo lorratama ko waɗa mi darɓe misal si en yaltiɗo joni en yeehi ha ka angle ɗa fokkitirɓe ni fokkitirɓe ni fokkitirɓe ni fokkitirɓe leygaɓe fo wiyama awa ramase ɗo no leyga no wuli kaymo ɓe nangi wono yahude est ce que heɓoto meɗen wiɗo a moɗira jolɗa kaɓe woniri toon est ce que en yahay en yata wooɗay wakkiliɓe ɗaɓɓoyde ka walira dowga ha janggo ma wooda takkiɓe ko takki wo kono a heɓata wiyaɓe ramase no leygamo ɓe nangi woɓe sokoyaymo enna ramase ɗum ka kon est ce que wara on kedi o yaaha en heɓa on o heɓata ko waɗi noon ko jaam on o yiɗi don addu ko onno yiltimo haade o yara ton o ɗaɓɓi ka rewa ko hakkilti aqalahu anma yaddurruhu ki tongimo kinni a yettoytako ɗo ɗo moƴƴa e maɗa si tawi noon hakkil ma kin tongimata yahu tawa rama kono ki tongalimo ata naatu yiite hara kina falima kadi aray wattanen haqqille ɗum ɗo moƴƴa o ɗo bakkatu ko bakkatu molanaɗo aray kono wasiyeto hoore am wasiyeto julɓe ɓen fo koytagol ƴetta deftere jangga ko foti ashirku billa ɗum hara wona nanugol fu wanno se wiɗo shirku e gandi shirku ko shirku kono ha joni e firtal hay kon woni shirku saabu a shirku ko arab ko so haala arab wona pulat kono tiguiri on ko ɗettugol ko joomi men heerori waɗana bani adama ko ɗum woni shirku ma ɗum ɗetta ko joomi men heerori waɗana huunde ɗum noon ko shirku ko ɗum so cheikhul islam ibnu taymiyata rahmatullah كما كتبت في حدود بمن الاستقامة ما برفع الظلام عن أئمة الأعلام كما كو رفع الأسباب كما كو حمق كما كو الاعتماد على الأسباب شرك كما كو الإخلاص واتخاذ الأسباب والاعتماد على مسبب الأسباب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما كو يقول سب على كلام فعلنا أهبي رأينيتم كنا كفاترا tamman kala ko yida hino dogande hunde he morewde sabu mayre de maaki daragol kadi dat tapiji din fo fawo e hore sabuji din wiya ko ido marti tapiji din dun no kadi ko shirku labu mono de wi ko ate at tawhid wal ikhlas ko jogi tagol sababuji din gondina hidi wodi kono fibati gondi battinta kanji tigiri fawo e dow jaw sababuji din woni allah subhanahu wa ta'ala woni dangan di bedar misal neddo waa haɓɓaade ɗo talkuru wiye o waɗi shirku ɓe wi ko wana noon kadi neɗɗo hino waawa ƴettude ɗo confirméere paracitamol haro waɗi kadi shirku fotay ngo wa nguuɗa ma ɗum ɓurnu ngu mi habbilite kam par ce ɓenni so a ɗetti si goɗɗo nawni ɗo jooni a wii paracitamol no ɗo so a ɗetti ko parat ɓurtinayi ene ɗon a ɗetti cellal a jonni paracitamol ka jonniti cellal jonnugon allahu subahanahu wa taala ɗum ɗo ko shirku laaɓuɗo ɗi moolanaaɗo kadi شاف الإسلام المتابعة نشر في صفات فيجبه بماكي جلب بأنه وولو ديدي كونه بواتنا حكي لمجي لا تعتمد على سبب وتعجب فواد يهوره هون ويأكو خير وطهون بس بأن الأسباب بذاتها لا تنفع ولا تضر ولا تؤثر إنما تنفع وتضر وتؤثر بإذن الله تعالى شتاوي جلب هبا لدن او أفاما هنا جوغتي توحيد لأني توحيد ربما هر أنت مشرك لا تشعر kono neɗɗo si tawi tun o janngaali ko wiyetee tawhid o janngaali o anndi kon woni shirk o waataadanno shirk abadan kono si tawi karamo kojo ɗo to wii ta arrifi charra la li charri wala kelli tawakkihi wa man la yarifi charra min al hayri yaqa fihi o inni wo eto anndugol bone on naa fiya gollitir bone o ko fiya rentomo ko waɗi noon so a anndi moƴƴa annda bone kala mo anndaali bone o yanayi e bone hay so annda dimana kono sii tawi fatabnu jamani o wii kanko hino jeeyano ko lanndotono nelaaɗo ko naɓata yiite naa ko naɓata aljanna o lanndoto ara nde ɗo toɓɓere nde jeeya toɓɓe ɓurɗe himmude ɓe tawata julɓe ɓen hino haani waɗtade haqqille muɗum jannga ɗe toɓɓere ɗimmerɗen e faldireeji ɗin ɗi tawata julɓe ɓen hino waɗde hara hiɓe woɓɓe maɓɓe hara hino faami annda ko ɗum si tawi hino lanndi annitineede ɓurɓe ɗuuɗude ɓe anndaaɓen si woolanaama tun ko wiyata a jaha ɗum ɗo hari moƴƴa pottito hara ɗimmere nden ko ronkugol suɓugol yimɓe moƴƴuɓe ɓen jooɗoɗo e maɓɓe acca ɓe waɗa jaatigii ɓe yimɓe bonɓe ɓen ɓe wii karamo kojo gooto ñannde goo ɗettuno ɓiɗɗo makko ko karamo kojo ko jannoo o ɗetti ɓiɗɗo makko o naɓi mo janngoygol o jonni karamo kojo goɗɗo ngol o inni jannanan mo haa o gayna so a gayni jonnitaalam mi jonniima jannano karamo kojo mo jonni on janni fay kon kon haawi ko anndi kon gasi artirimo ko baaba makko ɓayriɓe arti o tawi baaba makko hino yeeyi soppoygol pompitere wimana remugol ko ɓe ñaama o tawi baaba makko ka ngesa ɓe tonti pompitere jeɗen ɓe ardi e majje baaba makko ɓayri ɗi pompitere jeɗen fof ko moƴƴuɗe o suɓi pompitere ɗe ñolde buganoode ka suntuure o ɗettini o wattina ka nder paaniwal pompitere ji moƴƴuɗe o ardori oni fay kon ko ronno hoote fay kon ko rondiine ɓe arti ɓe joɗɗinde ka damal onni fay kunkon ɗetti pompitere jeɗen naɓa marana en ka suudu ko ñaamen ɗe balɗe ɗo fay kunkon fuɗɗi ɗettude tun yii toon pompitere ɗi ñolde wootere inni baaba yomi ittundeeɗo nderga ɓaawa makko oya accunde nderto tawi o faala jannude fay kunkon murdan aɗuma onni tawi tunde accunde nderto o ɗetti pompitere re ɗen e paaniwal ngal e pompitere je onde nderton ɗo fof o naɓori ka nder suudu o mari baaba makko acci pompitere jeɗen toon haa ɗoni balɗe tati on yehi adanaya en paaniwal ngal suɓen ɗon pompitere ko ñaame fay kon kon yehi yaltini paaniwal ngal ari tawi wonde takko pompitere ire ñolle nden fopp ñoli no naatani hikkiiɗe ɗon ɗen hiɗe ñolirde wootere wooto onni baaɓen pompitere jeɗen mbuyja ka ñoli onni kon ɗu woni saabu ñoligol majje onni ko ndene innuno ɗon watami ittuga en ko ndene minnuno yaacu to ñolniɗeɗo o wi hi o inni a wayino ndeɗo wootere tumbori hakkunde ɗuɗunde nde ñolni fof o wi hi o wii ko ni sa ronki suɓude neɗɗo moƴƴuɗa tawi ko bonɗo suɓata ko moƴƴuɗa wo ko ni o ñolnira e ma o bonɗo jonne mo ngal do misal onni wata takku jogade neddo gondo nyaati gi wata ni mo hadith man la dama alaihi salatu wassalam baati masalu jalifu sari wa masalu jalifu su hakala hakala besol di hadith on haa jode neddo su tay a ala moddi be jodo da ko moddi da wo ko sakita nane ne ko hida boni rusi benni wo ko ko nanete ko dammol bi mana nyawngol hino yaltina e der nyawdidin sana yaati nikki kono muk ananata nyawngol hino dettaga natto ya der ko fi yo selluri din nikkingo amera na de ko nanete ka sa detti nawngol ngol tawti ni selluri din ko hino rabi din no kadi nawngo ibara ne ostay ko mara bay moddere mo fala moddude ko ma o suba kadi yimbe moddibe be yaa rusu kalam ko jago to wi tashabbahu bis salihin illam takunu mithlahum wi fa inna tashabbaha bil kiram falahu o ni o sa nandin tinto subu neddo moddudo jokka on nandin tinno da moddere ko don habe ko hay si o fotale kono non ayata neddo fala do moddude taw taw ala jokkete be fina bobbe o yakati mo fala moddude dun no waata wonde ko rusu kay burbe dudude julbe ben hande be ala njaati gibe be jokko dirta be welta siwana nafi gibe ben e fusta ko en faati gibe be te andarti hay Sheikh Abdurrahman Al-Akhdari alayhi rahmatullah ibara ne kala dari be maki sama taju ko ka jodo do ko e faati gibe ben on ne jullo selu wada go guru ko hara njaati gibe makko guru ko mo jokko dirta ko fusta on ga sara kal faati to woni jamaa fa malikum do ya faati basa sawi tun al faati be ne faati gibe benni al fasiq huwa al kharij an ta'atillah ko ni neddo fasikijo ko kala neddo sortide ko joomi may yamiri sali wi wadda on non ko fasiq al fisq non naw'an fisq mukhrij an al milla wa fisq la yukhrij an al milla kono ko ifo ko lundagal allah subhanahu wa ta'ala kono si tawi julgo gino fala mojude o haana subude beedo o wada beedo joodo de tebe o wada beedo kadi istisnatan bihim aw inatan lahum harana yo jabu wadde be ittor ko wula wa ha yo wonu itto be wula dido oke no hanu tarta da dum no si tawi timo fala moddu de ko do stay be no el bi mana sikki ala mawbe fayde ben hina jaa e weltindare wonne ne sabu ha bibbe ben boni taw yimbe ben hina renti angam suban golbe yaade anga suban gol bibbe ben be yaade ta hara akida mo yaada mo fala ko kanko da kanta hora ma ko nyaati kanko andi ka nyalla ba kanko andi ka hira ba kanko andi ka jangata sawi o ro kadi mo jey hara ya nda ko to mabbe rebo do hara dum do hina jaa ko buri himmune rasulullah subhanahu wa ta'ala wi sayi jumbo be ay jama ko den be tawata ala watan be hakkil e wolu gol ko nafata an jumbo wata jodo be ben don ko rasen narte hande kala ka wure hon ataya faggina sa dari mobi be don ben sa ari a jodi ke don a hedi tike ata na ho fayda na kana fata islam wala be dum be jama no hande watan be hakkile dum to wak ko hunde serude baniyada Imam Hasan al-Basri bi maki yabna Adam anta waqtun kullu ka waqt wa ambani Adam anga hora ma ka waqtu fa yubba dun der waqt kullu yawmin madha naqasa ba'du kala nyalande yawtune haray seeda ma da doyti jonno jeeda go jora gon do yeba waqtu timmu da nyallal timmu gal e ko nafata dun hande nafata dun dargal dun ko jofo yagal non do Sheikh Abu Salih ibn Uthaymeen rahimahullah bemaki az-zuhd ko tarku ma la yanfa fil akhirah bemaki wal wara'u ko tarku ma la yanfa fil dunya bemaki koni az-zuhd ma dun tarku ma yadurru al insan fil dunya bemaki koni az-zuhd ko accitu gol kala hunde ne tawta si awadi ne do nyande dangala hebe ta na hore mere terka gol de do harame malde ko don az-zuhd bemaki ko te al wara'u ko terka gol kala ko tawta sa memi lorrete ka aduna sawa'an ka haqqil ma ka kadina ma dun ka bandu ma dun ka tammada terka gol dum bon hina jaa al wara te da ngandi kala ko be fiqa habe fayda deftere de be windo be ray e mare babu zuhud wal wara ko si imam abdullah ibn mubarak be wadi deftere kambe be winde az zuhud war raqa'i fi hollo gol ko bari adamo ni mo hali wonde neddo ruudi do ko si tay sahabaajo goto warno landi dalabo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oyi nalaado mi no faala on landade hunde nde tawata si tawi mi waɗi ndenɗo mi heɓa jiggol yimɓe ɓen simi waɗi ndenton mi heɓay kadi giggol Allah subhanahu wa ta'ala. Ara Allah subhanahu wa ta'ala yiɗay la yimɓe ɓen kadi yiɗam ɓe simi waɗi nden. Ɓe gandi heɓugol giggol yimɓe ɓen tun ko hunde sattuɓe, na noon fi heɓugol giggol Allah subhanahu wa ta'ala. Ara ɗo koje goto wo rida nas ko gayatu la tudda, wela e bani adama yo yimɓe ɓen foo yiɗe wo ɗum ko baharu lugguɗo ɗon ko mutuɗa nder makko annata kon ton haade wata heɓoyde ɗum. Yo fof yiɗe awata heɓde kala ko wonɗa, kala no wakkilorɗa, ɓayɗen heeɓi wiɓe nelaɗo moƴƴa kombo ɓur nelaɗo moƴƴude ala ko ɗum. Si tawi nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki izhad fi dunia yuhibuka llah wazhad amma fi aidi nnasi yuhibuka nnas, ɓe maki ruuɗo e aduna tertoɗa aduna e Allah subhanahu wa ta'ala yiɗe wata ɗettu haqqille maɗe fof fawa e aduna. Hettu e aduna ko Allah subhanahu wa ta'ala muyamma ton ko nafitora ɗum, wono aya wiri noon wabutaka fima ataka llahu dara al akhira wala tansa nasibaka min addunia, jogoɗa aduna yerɗum ɗo. Walhad kadi amma fi aidi nnasi yuhibuka nnas, tertoɗa ko yimɓe ɓen jogi kon hara waɗali haqqille ma ko ɓe jogi kon, haɓɓitoɗa ko kamɓe jogoto fima fof, kala mo tampinɗa e toragol o haɓete kala ko yiɗuno ma. Sa dawi ɗo bimmi ka ɓeeɗo wi o kelan ɗo 1000 francs, ɓe hertima ɓe mbaɓɓi ɓe jonnima janggo ari a wi o kelan ɗo 1000 francs lam fala yaade ka marque, ɓe darima ɓe tardini seeɗa jonnugol maɗi faɗɗi janggo. Sa tawi aɗa andi koɓe 5 wona ko ɓe yeetima ta ɓe laɓantereni. Si honɗuga falama waɗde ɓe haaɓe bani adam so waɗi golle makko toragol tu heɓata yiɓɓe. Ko ɗum si tawi nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yeeyodirno yoga e sahabaɓe, ɓe yeeyodiri mabɓe piiji fewɗi fof nani, woodi e mabɓe ɓe suɓi ɓe wi wala tasalu nnasa shey a, wata on lando yimɓeɓen hay i fus mi ɗettano garanti natugol aljanna. Ɓe wi ɓeeɗo ɓe nelaɗo halduno ɗum ɓe ɗetti garanti, goɗɗe mabɓe yahayno no sokka mbaɗɗateri muɗum lekku soggir kon kon fuutomo yana, goɗɗo hocca ko jollugol mo enna accuɗo mi tippanta hoore am mi ɗetta, mi yeeyodirno e nelaɗon Allah asala nnasa shey an, o tippo hoccana kon hoore makko ƴawa kadi o waɗɗo. Oɗo si jaɓali jaɓude kum ɗo saabu angal firtugol ko nelaɗo haldiɗa, o yahay tawa neɗɗo wiya o koran o watta ɗum. Ko ɗum si tawi jama mo hani ruuɗagol e ɗiɗo place ji, ruuɗo kadi e ɓeeɗo yimɓe woɓe ni wata ɓeraɓi noon kadi faade e faadunara e ɗiɗo piiji bonɗi. Ko wona noon toɓɓere tammere men nde taw ko nen julɓeɓen no hani rentade woni simaul ma'azir wal misiqa, ina jeeya piiji sakitiɗi ɗin ɗi tawta ko faljireji jama o wattana haqqil e majji hedi tagol koko wiyete misik e koko wiyete gimɗi, yimugol e amugol e heɗitagol ɗum. Nde tama Abdoullahi ibnu Mas'udi radiallahu anhu wii wondema nelaɗon sallal wondema hadis on himo ari marfu'an wa mawqufan, riwaya go ɓenni mawqufun ala ibnu mas'udin, cheikh albani ɓe maki riwaya go ko marfu, wondema tippagol oɗo ayo min annasi man yashtari lahwa alhadisi liyudilla an sabilillah, wondema ko ɗaɓɓa ɗon huwal hina, ko musique on ko sappa e oɗo ayo. Wohino yimɓe ɓen soodoɓe konguɗi beleɗe fiyoɓe majji yimɓe ɓen ga e lawol Allah subhanahu wa ta'ala ngol, Abdoullahi ibnu Mas'udi no wi ko ɗum ɗo woni musique on tigiri tigiri tigiri, ko tawta hande sukaɓe julɓe ɗuɓeɓe hino jardi bora ɗum noon, ka sukaɓe julɓe ka jiwɓe julɓe fayda hay ka mawɓe woɓɓe julɓe hara heɗagol musique ɗum hino wela ɗum. Te ibnu Mas'udi o wi heɗagol musique hino fuɗina nafiqiyagal e nder ɓernde neɗɗo, wasi tawi ndiyan ɗan saaƴi ko no ɗan fuɗinirta noon fuɗireji ɗin e nder leydi ndi. Jon noon nde gandi nafiqiyagal bakkatu muɗum tel noon ko hulɓini Allah subhanahu wa ta'ala wi innal munafiqina fi ddarkil asfali min annar walan tajida lahu nasira. Allah subhanahu wa ta'ala wi nafiqiɓe ɓen ɓe tawata ɓen ɓe wiruno ko ɓe julɓe ka ɗenngal, kono tawi wona ɓe julɓe ka ɓernde, iɓe janfaade julɓe ɓen ɓe janfaade diina kam ñande darngal ko ɓen artete ɗettede naade ka nder yiite wondude hara ɓe juulay, ɓe salli goɗɗo, ɓe jangga e qur'an, ɓe itta e zakka, ɓe waɗa e jihad, ɓe hajjoyey, nafiqiɓe ngala fof ko ɓe salino e samannelaɓe, siwona ko jaɓete kon ka nder ɓernde ga haqiqatul iman. jonno ɓeɗo ɓe ɗette ko ñande darngal ɓe naade e nder yiite ɓe wonira ley ley ley ley ka ɓuri wulde kon heeferaɓe ɓe meeɗali sujjande Allah subhanahu wa ta'ala ɓe tete fawe e dow mabbe har ko be buri fandu de lete di mabbe tan dum do harana ko wala ngal do dawa to musa abdullah masud wi khataru hedagol music ko fudi ngol nafiga ka ko der gadde juldo ara jama no hanira taade dum kono bayri se reddi hande portable ho kuy wala ko jinde de do hinno bogi de yimbe hinno yidi ko no dogana soona important kuy ala ko so dina daru gol ko harmi e hedagol te se ndarti wallahi allah subhanahu wa ta'ala no hana yettirede nemaaji makko din haraw yeddira kadi Sheikh Masali ibn Usaymin bima kana jaa bakka fuji burdi mawnude al isti'anatu bi ni'amillahi ta'ala ala ma'siyatillahi ta'ala ina jaa bakka burdo mawnude walli nergol neema joomi men o e yeddirgol mo neemaaji makko bi maana detta neema mo o jonnuma yeddirama dawal makko dum ko bakka to mawnaa bar den andi hande wallahi television no hitti moja kono ko mari haaje television ko hitti ay si tawi television yeyama 100 francs ma dum musappo ma dum bojjoy ko mari haaje dum ko mo bombi Dakar barbe gito tawu mi don mari haaje television ko dum yiti ma ko jara ma da kay sinna ma do television jon no kire de kas sala dur leeda bu do hamma taato ka hamma de amma ta wala haaje mo ko wari non ala ko ngari te ko himo fannaade jonnon dettugol ɗe ɗo gitede tawata hikko nema ɓurɗo mawnude nemaji ɗi bani adama jonna jooɗoɗa jomma no winowa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim yoɓe hippu gite mabɓe ɗen taɓe ndaaru ko harmi jooɗoɗa ɗe ɗo gite tewɗa pas ndara ko jomma wiyata ndaaru ko wallahi ko yettirgol nema makko ndewa makko ngalɗi par ce que so jonnanoma ɗe a ndaratano ko harmi a hajata noke ko wima wata ndaru hay sa yiɗuno ndaruɗa ndaratano para non kadi telephone hande ne mari importance ya hitti ha pokko so da telephone 5000 3000 2000 3000 ay ga don eta buri din so da telephone kono important o telephone ko bo andi valeur na mar do pena be ese faabu no mar haaji ko telephone do yiti mo nanata faabu do mo ala nan be inna ma telephone no kire de leeda ha mata to so so de ko honno so jonna ko honno wata ko na mar do nan be mar haaji telephone jonno si tawi de do nande de tata Allah subhanahu wa ta'ala wi wallahu alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum wa wi la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata wa wi la'allakum tashkurun ko wadirani en dido ko fiyo en yettir morido wana fiyo en yettir mor jonno dum do har ko ya hedor dum ko nafatama yira dum ko nafatama adeki o do material awati mo yiru gol ko lorrata ma nanir gol ko lorrata ma nyande dar e sa gol siri hakila be do si tawi dum do wala ma jere ta Allah subhanahu wa ta'ala jonni endi hino landi eltendi wada ni ka Allah subhanahu wa ta'ala yidi do hara detal di wada ka Allah subhanahu wa ta'ala yida kono bayre ma jeya fukatul kufar e dalalul muslimin bi kulli wasila ne jeya lawi de be wallini majjinirgol jurgoɓe kala laawol ngol ɓe yi ko ɗum si hannde kala kumɓe jonnuma matériel mo kumɓe jonnuma si tawi moƴƴere no e makku hara e bone wa makku bone wa nden moƴƴere no e makku ma ɗum boneji sappo hino e nder kum matériel mum hara moƴƴere ko wootere woni e nder makku ɓe moƴƴina kum kadi ɓe yeeyama sooda ko majjira par ce que buy ko yiyata ko moƴƴere nden kono si soodiri moƴƴere nden na moƴƴere nde woni heɗaɓe na moƴƴere nden ɗum woni larde e nder mumum ko ɗum si tawi oɗo ko kete almaazif wal ghina ɗumɗo hino jeeya ko nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam humpiten hino harmi julɗo hana heɗade ɗum haaɓe maaki aduna on juuta e moƴƴa ha ɗeɗo mofte dagintinna ko koyete zina ha ɗeɗo mofte dagintinnoya ko koyete beere ha ɗeɗo mofte dagintinnoya ko koyete musique ɗiɗo piiji tati fayda e ngala heɓude julɓeɓe wonɗo wiide hiɗi dagi tigiri taƴa kono woɗi heɗi gonɗo gollitirde moƴƴa fayda a ɗuɗata yiide julɗo wonɗo heɗade musique wiya ene kon wonɗa heɗorde ɗum ko ɓayno moƴƴi oyne hi kano woɗi oyne hi baraji no e muɗum aywata ko andintama himo andi moƴƴa ko si tawi himo hertema himo teddimma so attike ma yiide tout simo huɓɓino ɗanninayi honno ɗanninani ko ɓayno moƴƴi sa ta kon ki ka suudu makko andi ko an ko tanni nay sinata e se ko bayr ko majere ni ki ko majere dan ni ta ko do se tawi salaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tawadani en bayanan tawadani ta'rif adzan abil ma'siyah ta'rifan kafiyan shafiyan demaki al birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alayhi an-nas esoggi haba maki wa in aftaka an-nas wa aftauka demaki ko woni moddere ni gere ko moddugol jikku demaki ko woni bakkatu ko kala ko nyersiti ngani ka der berne ma musu ma hulituda sanga wadata go wata goddo tawna wadde harada hulidu madum wada ha gaina hula wata goddo andu ko aw wadi kala huune ne hebuda diro dide mudu nelado be baki terto den don huune ko ne bakka dum don weli fi faabu gol mo jana wallahi nelado laqad utiya jawami kala do okama ma ko gol fere har ko baki ko ngina mo fiji dud kala ko tawta hida wadde hida huli wata goddo taw hida wadde ko bakka non ko mo landa kala kala ko wadda ha gaynu ba tawi ada huli wata goddo andu ko aw wadi dum gar ko bakka non bana be dar dum ta si tawi yar sama do joni o da do be moto jimu ene won ko yaade jaway motor mum dum dampa hubbina o ayay on yejjito hula ma ko ta goddo taw mo dampu de do si tawi don goddo no fala yaltude do yaade do arda e sarai mo holi kare wata ko kanko addu o ittay tun on naara no dampara hula goddo ta goddo taw goddo ko hulani ni mo hawji kadi mo hulu wata do ronko hubbude kadi ko ta goddo jom taw mo mo etade hubbingol ko do woni bakkaato jonno do mi sik si tawi tun hida andi sida hedade a hula wata goddo andi hida hedade ma ko goddo tawi da hedade danni lay hara ida anda da hedade dun akhi andi dun ko bakkaato non qul allah subhanahu wa ta'ala tarba kono no hulbini ha tawi bani adam yehi ha tawi ko mari hulete e teddinte do hertete ko bani adam misluhu na allah subhanahu wa ta'ala tawi an ko hertata ko neddo ko hulata ko neddo ko teddinta ko neddo tagudo ma on tayda ka der reedi yumma toppiti ma wa amma ko ha yaltuda ka do leedi do wa amma ha yottida ka yonda do tawi jode na o do hertata na o do teddinta na o do huluda ka anduda wadde huume haray hakkede len tippiti ke ha burti jaatare ne fe nyon ke di ha burti hara de toro allah subhanahu wa ta'ala natti julbe ben faade dina makko kan e nastande labade ara ko arona de tirama kade o do wete do abi amir al ash'ari radiyallahu anhu o wi wonnema salallahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maki ma hebo yo e de do mofte untu golbe e der leydi ni e masku golbe itta be bani adam watta be kulle honde tuma be yaro e bere be dagintini yargol bere tuma be jogi toyi rewbe yimobe amobe ndaretebe tuma kadi be daro e tappugol gimbe yima ama dela dum maaki kadi do tati hebi e mofte de wo karebe habbo ko koyete al khatfu bimaana teeku gol leedi ni watta be der ton ombita derrente dum no tramle ma do terje no wadde dokke dudul woni kadi dillata di muuda yimbe duubube ma do hara heddo tobe ko fe e yi nokku go ka ndiyan dan itta ka der geeci dan sogga dan naati dan wari fayda fop e yi dum ka ese ko dewal be wonno bana dewal be wonno haray dum do hina jaa ko tata dalatu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be ma kani en hina jaa e bakka tuuje de julbe be jardi borote den ko allah subhanahu wa taala dandu en jardi borde dum hara ko non hina jaa bo inna allaha idha harrama shay'an harrama thamanahu allah subhanahu wa taala to harmini nyaamu gol hunde o harmina yeeyu gol hina jaa ko mofto den jardi bora hande fiimu gol cigarette e yeeyu gol cigarette bayr de ngandi fi mo ben hino felni moja kono yeyo ben kan no felni wadu wadi non sibe yeyaade fi mo ben ala kacca to kono bal asaf ayya jullo hino wi'a sande de sa uddi do pila sa yeyo al sigarette hara ci da fala perlu mo wallahi dum ko yawgal arti sallahu subhanahu wa ta'ala fiyo nara madinatul munawwar ara allah subhanahu wa ta'ala har tippini aya tahrimul khamr ko wi yo bere acce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون بايرو كونتيني هاوي اون اتشيتي فهل انتم منتهون عمر بن الخطاب وينو نام انتهينا يا رب من اتشيتي يا رب صحابه بنبي بير وانا نون يييد تاو كو ني وني هوره مانان كونكو فو ko don depense kabbete ko don yarete ko don yeyete ko don sodete ko don hore maran kungu jaram no be hebbugol few ronka yejjitaade so goddum go arte jonnon an beno berenen ko be kumon no hore maran kungu jarani be hebbugol ko anno cigarette o fayda ko sappa bal e hore maran kumba ko bayda yede to bo tayede mayne tayede mar tayede metta tayede piji duududi cigarette on non tawti to an ala tulaki accitude cigarette on lutira ko lutti ko enati aya qur'an arma wi wata e yeyu do tay yeyu mar tay yeyu sukkar tay yeyu en hebayno jogibe iman fermugol di magade ngi hande ko fermaral cigarette esa en hebayno bela no ko fermugol baabe hibbo no ko tabennon ko be wadi ton ko dum be yoboyte ene kar ko wadan ko dum yobata be dum kan stayi en darti woduma fuddi be odde to de wi a cigarette tigiri on harma kono non dagaaki kadi parce que odde dogol wonno ko kew wi a cigarette harma wallahi dum ko ciudal Allah subhanahu wa ta'ala kono be firtino ngande be ni wo kala ko wana gonga daru battane bu mo nebata sakki to ton yan habi mana yan igara yabba hal mehto lamna tobatte mo ede renti cigarette ala hay goto teddini rowo ne cigarette sina wawdo mo way ta bisike yi sadaka jina de rek a julir daji ka wobbe na bay sonnel bu wobbe na bay kay diri daleri wobbe na bay gorore wobbe na bay sukkar ha hande en meedi yide pake cigarette sadaka ka der julir daga kader julir de medi de dum hande der julir de hino do sadaka ko jama o walli to rasi gayna masal min e dar ko pake tere e medi de dum hande ko mo gadi adde ta ko bay ala ka ye de kasare e de ye de ko ko hadi adde ko wonbe fi mu de ben no jabi no harmi wonbe habu de ben no jabi no harmi fawno fotti ka aqlan wa shar'an hino harmi ko hodi gartorede ko jojere gite e sattere no pirade sita hono kanko gonga dum da jabi sino dagi tahan no nemde de tettu dama tan e sirabe ma e na dum ala hajji be tanji ndahi da teddini ala ta aso sta ha no fende paga segere dal dawi ako ala hajji en jondane la bitibari am susi dum aso sta aso sta ko dum de do ko buudi wo ko buudi nyamate jondangol mobe ma be fuuta wattora ton gros cigarette wi ako ko be walli ton ak susu wadde dum usta ko fibu gol mani ko hat ko fibu gol mangol no harmi te ka yata soda di do nyamete ju ho wara cigarette kan do kona so ta wattora bal ko be yi da sima su a ci ako kiti argol ka julirde wobbe wiobe ko moko baabe ara ha ka damal julirde borto pade de yaltina pake o watta ka der pade acca ka yati nata ko ngare o nata raga hay telefon ko nata ri ko kono wacha ne pake cigarette on kayaso ko ba haja ta ka den jifa ti mo haja ko fi mo gol mono sobi daga ki kadi to do yimbe be anda wobe fi mo daga jabi no sobi ko hono ne ko jango wo dina daranto ye cigarette no dagi fi no yeyi be si tawi hino dagi wi embe awasi no dagi nyaama ko don kadi shayki kuma hino nyaama wata ton ka ko fi mo ke sibi to ma fi mi cigarette ka der kallo ko dire bi ajor ko dum jokku da woni no bandi ene mo yeyi ko bandi walli torta ka shari'a to nanga ma ko dum ko tante pase pinji didi mo yeyi ko wujja shari'a ko jawata ko wujja da pase ko walli torta do wujja mo woni kadi sabu sakiti gol ko harmi ko jeete bakka hewdo bakka to sakiti ko harmi ko o do bakkati mo sakiti hande jode julbe ben moja dalla subhanahu wa ta'ala wi en wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima mojino be cigarette be ne horebu hino jabi cigarette moja e cellal bonna e cellal bani adam wona e sabu kadi wargol ko kanko horebu dum do hino rata hino wi na dan cigarette jidi e faga jidi sile mojini ha ba gaydi wala dan a moja e cellal dei bayna mala hakkin sodu fima soda fima ci hore musima daga kalata ci koyngal musima daga kalata ci redu musima daga kalata ci berne musima ya ha kalata nyande wona soode de ko be inni ko mo jaay cellal ko no bana be kalata tanay da cellal ci gire ci daydu no cellal ko be inni ko mo jaay cellal ker ko to ato bayre yi docteur do ngi hore mu de medali labande bani adam redu ha hande nawnaare de jogi da nan hinde landi cigarette fimu ko ko bal ko accu cigarette ma do na maye ya ka mere hadi da na ko do winda na ordo no o watta na dum lerno e ya da do ko passe lor ray fo hino andi dum jangu be ben no andi dum da janga be hino andi dum jono sen tawi hit jabi no harmi e wakkili ke kari dakku gol ko jawdi men din ka harmi do ara de sosire do wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaklum hadis, inna ruhul qudus nafas fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha bimaki fattaqullaha wa ajmilu fi talab wa la yahmilanna ahadukum an yatluba rizqahu fi ma'siyatillah fa inna Allah la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi bimaki jibril ari yati kala wi bani adam wonki hayi woti yaltata aduna surre siwa ma haraki hendike ko ko windana arki se ko hagasu ki wuri balde ko ki windana ko hatimmi jono bayri amaya ta nyambe mayda harata ci do arki se ma amaya ta nyambe mayda harahi da ci do ngurna dan handa wurude be ma ci ala hule jodi mo do sude kala do ton don labinon kala ko anduda ko harbi potti to wata fale aduna pusu hay goto mo do ma faggi to arki se ma ton ka harbi wadi no sa faggi ti ka harbi anan goyte nyande dargal hay sa wadi di kadagi sa dabbi kadagi awadi di ka harmi anan goyte mo dabbi do e hunde harmunde ha o hebi mbudi so hajjiro yi di mo mari bakatu wallahi so yo baama baraji hajju mum o nangirta bakatu jawdi ta baday adara ta qarina nalalu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kemaki bani adam no jaa ko landete nyande dargal wa amalihi min ayna kasabahu wa fima anfaqahu onke dilande te jawdi din honto hebu dan wi akko o inna ma do ko mingin no ya dabbir do wi ahi o inna do moji honto wadani o inna ko ko o inna ko mingin no sahibi di do ya waddi do inna hi tara yang ahisi kono sa dabbi ka harmi a wadi ka dagi anangga sa dabbi ka dagi ada pasti ka harmi anangga terus ditawi jamaah muhani subude ko honto dabbata jawdi mudun hara fagita ke kala ko tawta Allah subhanahu wa ta'ala kino harmini te de jabe ka sigaret ko raade sabu wargo neddo ko raade sabu yebu ko jalla makko ko yebay du kadi jawdi bayde ngandi hande si neddo de tido 1000 francs walla bu ngol fof o bu pinin wala sa ka lawo a sunni mo silamu no yima nangay ko ka bu jogata ko passe do o jasini ko ko fotte dini fi mum ko nangay ci tayle wana laamu ngo yidu woda jogi do yewtine makko ma dum regeli mo 1000 francs do ci tayle on pakke ko 1000 francs jarata o gidi fi ma nyande o pakke di dara ko jelo sunni dara ko pakke do ko 2000 francs sunni nyande o nyande toro do ay ko ko ma rawi yan da ko hissi yan ko dum jama makiri mo ko do sunni de mo di nyande o nyande tara de do woni tobere nabire de tobere jawmire de woni wurtagol suka bebe maado jul bebe bornagol mulle mullo kan de ngandi mo woni kanne woni khalif woni nyandi ino harbi bornagol wonande gorko dunno ino harmani gorko ka borno mullo maado kolol maado hotanu fi kala joni bibbe jul bebe jarri gorama tufugol ko noppi muko wobbe tufa joni didi no wobbe tufa noru wotu watta kobal kadi kadande dengan dinela don sallallahu alaihi wa alihi wasallam be huduna warbe nan nin tin tobe e rewbe ben e rewbe nan nin tin tobe e worbe ben jodi ne yide worbe on be morade juri cew tufa no pidi didino wala ko tane majji wala kadi kodol kadande wala montor wala bullo to ko non lutare ko akka ga fare to ara timini de boyaga ara dun do julbe ben na jarre boradu te ko buri hawnaade kon karama korbe be wi be do do ko e der galle woni yaltude ko buri heewde kon kadi galle wiyaade ko men julbe be julbe hein nana wol be ne moja si tawi ɗo yalti e juuɗe neɗɗo ganndo jon diina wiiɗo ko dimo wi dimo julɗo wi julɗo ɓiɗɗo ma tufikeɗa renti gorko o waɗi koɗon hiɗa renti o waɗi mullo hiɗa renti o moorike hiɗa renti a wi ko a julɗo wi julɗo ara walla ɗa lamde ko ɗum tawni julɗankako aw hiɗara ko wowlugol ngol to ɓayri neɗɗo ino haani heɓde masuliya e galle makko ɗo neɗɗo jon galle fof ko ayninaɗo galle ko ayninaɗo ɓey gura makko ɗo si ɓe yeeɓi ke taw sikko daro e ñande darta kon noon allah subahanahu wa taala wi qu anfusakum wa ahlikum nara ko onno ɓe dandirte yiite ana jonmi golɓe ɓe ñamanaɓe haara soodana ɓe coñcidi ɓe faala jonnaɓe koɓe faala waranaɓe ko faala abdoullah ibne abbas o wi oɗo honno oɗo ali ibne abi talibi radiallahu anhu wi qu anfusakum wa ahlikum nara o wi ay allimuhum wa addibuhum o wi ko ɗum firti ko janneɓe diina kan andi noonɓe ka neyinonɓe diina islam kala ko ɓe ari ko lundi islam noddamo wiya ɗum ɗo moƴƴa ɗum ɗo wattake ɗum ɗo no lundi sari kono jooɗagol ɗum wiya mi wowni haa mi ronki mi ron ɓe ala hala jaɓande mi jooɗaki ɗo ina jooɗi pijinutude ngala kon ɗawol nderan ko martuɗo ka sa innimo ɗo yo immo warano e hunde kaare warta onni mi ala tan ɗum jooni baaɓen sulemano faala ya hen est ce a wonaɗu laaɓi ɗiɗi ha ronka won donka nder galle to ronka ɗettude leggal ko jaɓa wara ka walli to ma no yaltira ma ɗum ɓe tawa warayno jooni ɓenna ko onɗum kono minni yo yahu ka bitigue ɗa o soodano yam hunde kaare woni yahu miɗo wawi wonnude o ka nder galle ɗo walla erango yalta nder gal maɗum mi warayno est ce ɗo ronki andi ɗo ko haqqe makko on meema ɗum ɗo o waransata kono so tawi ko diina kan ko hay wowlirta fi yo acce andi sa ɓiɗɗo ma waɗi bone ka nder galle a wi awa ɗo bone moƴƴa ɗo awa mo accali wo ɗo awa yiito yeey ese ko ɗoni yamirgol e hadugol na ɗum woni hadirgol na ɗum woni yamirgol a wolay ko laaɓi an hunde kare ɓaytonawna joɗɗina mo landanamo ko onɗum waɗi mo ɗettamo naɓa labtan so jonnamo lekki wiya ɗettuki ko onno toppitanantoɗamo gurnan aduna ronka toppitanoɗamo fi lahara haray ɗum ɗo hino jeeya ko sukaɓ ɓen jarribora hande tawta hino tafeede hino yeeyeede hara kanno tafeede fiworɓe andi tafuɗon kadi mulloti gorko ma ɗum tafuɗo ko gorko ɓornoto hara ko koɗol ma ko hootanɗu ma ko nandi e muɗum oɗo kadi hino mari geɓal e bakkatu o par ce que allah subahanahu wa taala ko wi en ko ta awanu alal birri wa taqwa wala ta awanu alal ismi wal udwan ɓe gandi koɓe wawi wattade o ɓe heeɓi ko tafa ko so ɓewal tafanoɓe wata wattade hara ɗiɗo hino jeeya e ko tawata islam on hino harmini e dow julɓe ɓen ko ɗum si tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ñandegoɓe meeɗi yiwde gorko goto hino bonni e mullo mbimana on ɗo hono hurunnare fatama min dahab ɓe ari ɓe jogiti junggo makko ngon ɓe sortide ɓe bugi to ɓe maki ene goto e moɗon hino yeelo ettugol hurunnare yiite watta ka honndu mum ɗo yaada e muɗum sahabajo wi o hay goto amin watta ɗum ɓe maki sa ɓornike ndeɗo a ɓornike hurunnare yiite o accinde ɗon fo nelaɗo feƴƴi ɓayre nelaɗo feƴƴi sahabaɓe ɗo joɗuɗunoɓen wi awanani ko nelaɗo maki ko wata wattude de hande kadi kono noon ɓayri ko kangini ɗettu yeeyi toya hetta mbuuɗi ɗin o wi allah subahanahu wa taala dandam mi memuɗo ko nelaɗo bugi memitata ɓeytane ka jungamɓe bugonde ɓe feƴƴa mi ɗettitane mi ala ha joma ɗon o accinde wi ɓeɗo ko jaɓi imtisal kon e enen ko jaɓiɗen imtisal kon ko gotum wona gotum enen hunde wowlete ɗo hara ko an tigui wonde wadde jooɗoɗa darangol nden solution wiya piiji ɗin andi ɗum ko ma wattene hakkillare ko honno wa a ndara ɗon hakkille ha mayde ɗette ara perdi par ce que sa wiɗo ko hakkille wonɗa ardinde ha mayde ɗettima e hoore bakkatu ala ko yelotoɗa ñande dargal sina artugol a yelatako kadi sa arti si wona accugol konko wonnoɗa watta joni noon hara artirtake a accata kadi hara ɗum ɗo hino jeeya ko tawata allah subahanahu wa taala ino harmini e dow julɓe ɓen ko ana noon kadi ino jeeya e piiji harmuɗi ɗin jeega bum ɗum e ɗi tawata jaman no hani wattande haqqille muɗum tertoɗi woni laabu allaabu bin nard woni fijirgol carte ma ɗum tappugol wano lido e ma ɗum tappugol puusugol wano daamu e ɗiɗo piiji fof ko piiji harmuɗi ka islam ay si tawi noon jaman no welsi ndi e mum e gandi no woni tappoɓe daamɓe tawata faydati jodi ke magal hino pusa ha wiida be nene mabbe may be ne accu ha mi waraba sibe noto telman ko tata dum no nate der ji jabbe tayre ko jodo dagol e fenaande pusu mi ware mi warima dum to nanta hido halaji lay fuje to sitay kan ko lido ton kare jul babe na jarri borado ko be no sodi nade kan del ciodi ko buri hawna ada kan no da jangdo wasu na tabo be lido tawni benno e dum do men fawata do mudi e mudi ko puy danni no ka baraji no dum baraja la dum korono ka tappu gol karta den hay si tawi mudi fawaka e mudum har pase ko puy nan taw go ko bonna dum tan didi ko yebay dum murnan tati baraji kadi ala e mudum sew aray di do ina jeya e ko tata islamon ha joni hino hadiye enen julbe be ko wi je da bundum bayri tan no rabbe de modja ko shahadatu zuur ko seeda gol kon gol fenade seeda gol fenade e wolu gol fenade ngandi allah subhanahu wa taala wi fajitani bur rijsa min al awthan wajitani bu qawla zuur allah subhanahu wa taala wi potite rewgol sanam potite wolu gol fenade nalado sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e hadith odo abi bakara taw bari nalado be ma kala wa bikum bi akbar al kaba'ir salatan be waqtu non ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur noldo kon gol be rutti ni ngol labi tati kana muttaki'an fa jalaka be ma ki ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur wolu gol fenande e seeda gol fenande dum bangino harbi fenande non ko bakara lay dum cara no ken ka islam itti to wono hakkuna neddo be gumu le islam baro hakkuna sonna je modum me kala ko taw wala dum do sirtu fenade fi muamalat yeeyu gol en soogu gol en haajuji mum aduna no marsna e wora fenade to bakatu mo laado ngandi ne laado sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be maki julba fenata al muslim la yakni julba wona ta feno aslam kono wondude don julba ben hina jarri barako ko te fenade Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be maki gonga ko famata ne na baba ko diggere diggere ko nabata bani adam ko nadi gol aljanna be maki gor ko serata hina wola gonga hina fadi to gonga ha winde ka jonne ko non ko gongo ne ko kan serata hina wola fenana hina fadi to fenana ha winde ka Allah subhanahu wa ta'ala ko fenol to Nabi sallallahu alaihi wa sallam be maki ana daminun ببيت في ربط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا بما كمين من التاني غارانتي ناتقل الجنة ونن لكلا أكد وولد الفنان حيث كوي سمك الأول يعني دولا بكا فسو بينيكو جانتي أنا من دي دولا بينيكو جانتي قول جانتي ندقي كنو نلابو صحابات المبين نلابو كين يمازح كان يمازح ولكن لا يقول إلا الحق nelaaro hari cantay ko be makata ko wana gonga e canti mabbe din be gandi ko cantu gol be jammi o do gor ko dul yaday te ko dum o jogino jodde ngira burdi ko wana non e wana non e wana non kono joda gol do wara golle mudum de wulu gol fanaade bayda gandi wana taw gol do yimbe do jodi salmina ko wi a on ko no yette tan ko ba inna hi on na no yette ba ko ko wuybe ene dum ko ba mani ko canti ni ka ko yette ko gonga ne non ago yette ba on ko wujobe non ago jono ne laba ma ki kala accu do fenade hay si ko e sama kala ma e canti o woni mi de tani mo garanti na to gol aljanna sa wi ama ba ada tana ma garanti na to gol aljanna ko bonna tay daadu e ko ko ro fayda wi a do ko dum do naati reto o wakala ta ko golle tirde ko dum non tabbe jamaa haray wolu gol fenade e jokkugol fenade gollitira fenade ina jeeya ko tawata jumbo ɓen hina jarri bora hande ɓe haani rettaɗo iɗen tawe Allah subahanahu wa taala laɓɓindende meɗen ɗen e wolugol fenade ɗen jardi o defandi o soobe o e sama kala o ko waɗa ɗon hina jeeya muɗum jeeɗata ɗum ɗum woni bayul najis darmo koɓe fiɓaɓe wii ko ngeygu parguitugol fulɓe fuutaɓe wiyata ɗum ngeygu parguitugol misal muɗum ɓe wii kono neɗɗo wonata o ala haaju e ko soodete ko o ara o faamodira go'o e neɗɗo yeeyowo on o ara o cacina wonɗo termude on fii yo on ɓeydu ɗum hino jeeya bayɗum najas aganndi najasa ko pargidi cacini maƴini mi mana oɗo arata o ɓeeɗo hino yeeya fakke sukkar no manki aray na ene do marsu kar pake jidi mbere na hi ben ko jelu won no yeyirde ben so wadi si sam yeye ben ene waranta la sensa ben ko bebe tin no fara tun go aran ene fala do de parki to gongo aran ene do mari sukar on na hi ana oto do nabi pake sukar ko sekka ko jelu yeye tolla walla ne sana ko yi parki to gongo to o daari no wolara si sam mo fala e don duite duita ka taw o daari ene do mar pato sukar ga ni hi on na mi pato sukar ko setta ko jeli ono ye to sukar ande joni daari do jogodi e 500 mo fala do ta ne to so ba 500 o ye joni o ye la to si sam ngone jonne la ande joni ko fala no duite ko ko ya chachi ni mo timmini pate o fala jon so daari ke non o wi ko ma 500 o do so da joni fo ya padata sisa sanfra mo fala no duito o wattaji o so jon non o do program ko wala sabro ko fijidi ko yeyo on famo dirta e ona to wado dum waro inna arba hima fala o ar fargin tina mo beeda piri o si a beedi o yehi ko beedi ko ngara sembe pur san tun non yimbe be ko gollira dum non mo jaka ba sey ko na si o simini 7500 arwiya ko 8500 woni jarga so chati o so di tum araya be jarna 500 mi hando 500 dimana ni jarna 7500 mi wi sa wi 8500 o so di 8500 o araya ara be jarna 500 mi detta 500 no wodi non golliro be dum ko kude magasin ji har ko natu ka o be chati na hendo ko mun ko arta rewta no ara natu ko chati na arta rewta no yalta bimbi ala hay fuy hoti da depense kike dum non no har ko islam ci yon non ko ni buy woni na yaltirde har ala ko yeya ala ko soda dawda e fus ala hay bubu nyande wo yalta artida defal sarade tum woni horo do ara ko dum nowete bayul najis kono karam ko be wadire misal mudum saray ko jiwana non jeme bundum woni addiyata ina ja bakatuji saketidi itata jamaa on hino weltidi e mudum modja woni det angal detti go responsabilité jongalleji din dawru mudum ngofi tarbiya woni addiya tan non ben waddiya satu ko iqraru sharri fil manzil aw fi ahl ko neddo areya bone on ka der galle mudum de ya acca don wati tawiranta ko dum woni addiya fa de tama ibn mas'ud radiyallahu anhu hadith mata tan mo detti man laado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de maki thalathatu harrama allah alayhimul janna be maki yimbe tato joomi men harminaniɓe natugol aljanna ɓe maki ara noon ko muɗumino hamre ko duumiɗo yarugol beere wal aaku e neɗo e neɗɗo ƴagganɗo mawɓe muɗum dartotoɗo mawɓe muɗum jaabotoɗoɓe sonkanoɗo ɗum wiyete al aaku liwalidayi ɓe gandi neɗɗo kad so tawi wala golle sina jaabodirgol e mawɓe muɗum e ƴaggangolɓe e siiɓagolɓe e wippitagol e wigol mudi ɓe ko ɓuy fidde ɓe ko ɓuy soññi wayi taga taskake kon to ɓe rewde ma ɗum tawi ɓen ni o neɗɗo ƴagguɗo yumma ma a yeggiti feede jibinaɗa haare haɗay ɓe ɗoygol sa nawni ɓe nawna sa weelama ɓe weele sa heɓala ko ñama ɓe nawna ay yaha ha ñanɗa tawa ko wiyata eko min feddi way nelgol rek si ɓe nelama kamo nel kama hay goto ɗum si tawi natti hadis ɓe tawata yimɓe tato fetere meɗi uddude ɗum ñande daran e ñande goore ɓe yalti ɓe tato sukaɓe ɓe yaaha allah subahanahu wa taala jarri ɓe ɓe niɓɓi ɓe naati e nokku ɓe ɗaani fetere iwri ka iwratare uddi ɓe ɓe yalti ɓe yehi eɓe fokkiti yahugol ɓeere ɓe tawi fetere tan uddi ka ɓe naatir toon damal ala fewna ɗon ɓe waɗi junngo ɓe tawi ko fetere junngo dirnataande ɓe yilti nder ton ɓe jooɗi ɓe wi on yi ka ukkiɗen ɗo jana maɓɓe o wi on yi kaw kiɗen ɗo ɓe nihi wo doole yaltinta en ɗo feere yaltinta en ɗo tinnare yaltinta en ɗo ko fewtugol ka joomi men rek tororomo moƴƴere nde waɗi mimana tatawassalu ila llahi taala bi amalin salihin humta bihi tororama ɗum allah subahanahu wa taala torde min noon miɗo fuɗɗade luttira nono o jooli darɗe ɗiɗo torrire allah subahanahu wa taala jokkorgol wonde ma himo ɗigganno nene makko o ni o joomi hiɗa anndi mino marno nene nawyunoɗo mi jooɗi takko makko e dankagol mo e yurmingol mo e toppitagol mo tawi alamu mi ɓurni e dow makko e dow ɓe guure amen simi yehi mi ɗaɓɓoy ko ñaamete mi ɓiri jaran koko yarete ko ka galle ka geloɗi simi ari mi jonnata ɗum ɓiɗɗo anno mi jonnata ɓeygu am mi jonnata ɗum hay e goto yara sina tuma mi jonni nena feɗande nde mo yari ha o luttini o jonnimmi simi jonna ɓikkoyam oy ni ñande ko non hida andi joomi da teedi mi yehe mi biroy mi nikki tori mi arami tay neetan daani ka teddi ngolbe mi ahami be finninde ka yurmi ngolbe mi aani kadi yahude waalobe finoya jamma hara hibe weelaade ronka hellaade ko be ñaama ɗum ba kadi gere dey o aami ɓe mbaɓɓude finnina ɓe yare mi yaha o aami kadi howtude waalo ɗo e ɓiraaɗam nan ɓe fina hara ɓe weelaaɓe ronka heɓude ko ɓe yara o aami kadi ɗettude ɓiraaɗam nan jonna ɓiɓɓe makko ɓe ma ɓey ɓurene wona o ardini ɓen no mi dow nene makko o wi joomiɗa seedi mi daroɗi e feɗan nenen ka damal nenen ɗikkoy am paykoy ari wengili e koyɗe am baaba mi yara min nako tuma nenan yari mo baaba korame mi yara nako tuma nenan yari mo mi daroɗi e nde ɗo feɗande ɓikkoy koye dari ka koyɗe am haa koye ɗaani ɗon nenan immaaki haa subaka mi ɗaanaaki ɓiɓɓe am ɓen ñaamaani mi fowtaaki haa nene an immi tawimi ka damal mi jonni mo o yari simi yehi kami yaata ton joomi ɓayri ko an yamiri yo neniraaɓen ɗiggana mawɓen yo ɗiggana si tawi ko sabu ma mi waɗirno ɗum naa yo neɗɗo weltanolan wona e neɗɗo manta joomi sortu men kamen woni ɗo men heddo nelaaɗo ɓe maaki fetere nde puusiri wattay ko an puusi nden yer ka neɗɗo naadata junngo kono hoore heƴata kitande ɗi oko ɗiggal ngol mo nene makko nafimo kana faaliwa oɗonoon si tawno ko jaggugol e dow maɓɓe o wirtotono e neɗɗo fetere sahidu men on ko ɗum ɗo e nder hadis on ko ɓe yimɓe tato gooto fof ari torori allahu subahanahu wa taala gollal moƴƴalngal wonde allahu subahanahu wa taala ittango fetere nden ɓe yehi ko ɗum si tawi jaggalngol mawɓe muɗum ɓen no harmi moƴƴa jamao yo wattan haqqille ɗum hay si tawi jamao on ko faami hannde civilisation fewndi ɗon e développement fewndi ɗo ko hollugol mawɓe muɗum ɓen waasere reedi holla ɓe ƴaggere holla ɓe bewre annda ɗum wona pinal ka islam ɗum ɗon koko soggata neɗɗo naɓa mo haanaɗa mo yiite ɗen toroye allahu subahanahu wa taala danɗen ɗum ko wonne yewde kon ko fi addiyasa ɓe wi hino jeeya e nooneji addiyasa woni accugol bone on ka nder galleji muɗum wo misal muɗum e ɗeɗo zama oɗo zamanu meɗen ko yi'ugol ɓiɓɓe mum rewɓe ɓen ka nder galle ɓe ala coñci islam ɓe tiggatako ɓe gollitirta islam ɓe salligatako ɓe juulata ɓe anda laaɓal ɓe anda ɗongal pus e dina ɓe haƴa hara kadi wowlata e ɗum tindinta ɗum hollata ɗum no geƴƴi bukki jogoro kadi ni haa si goɗɗo ari ƴami jombi innami hokkima dimo ɓi dimo juulata wawata salligade wawata lootade ɗongal tiggatako ɓayerɗen andi probléme tiggagol ɗum en heɓata julɗo ka dow laalagal leydi ɗo wiiɗo feññingol debbo ɓanndu mum yaati no dagi wallahi wa rabbil kaaba en heɓata hara ko julɗo debbo si tiggaaki na hay pus si suuɗaali ɓanndu mum ɗum na hay pus en heɓata wiiɗo ko gollitirɗo ko weltiniɗe ɗo gollitiraa kono fof no anndi ɗum ɗon no waɗɗi ko annan allahu subahanahu wa taala tippini e suratu nur o tippini ɗum e suratul ahzab o wiya sonna ɓen buumu ɓalli muɗum ɗin wata ɓe yaltin ɓalli maɓɓe ɗin ka yaatono majju ɓe ɓen waɗiray ɗo ɗum ɗono annano jaɓa ka terewɓe nelaɗo ɓen ko buumunoɓe ɓeɓeɓe mana ɓalli muɗum ɗi sahaba ɓe ɓe goni mum non non non non non ha hewti ɗo hay si tawi jama o wattanani haqqille muɗum ka gollitirgol kono a heɓatamo landiɗa wi fof ko gootum moɗi debbo ay so buumaki na e fus hay si tawi suuɗali ɓanndu mum na e fus heɓata ɗum joni noon anndugol ɗum ɗo ko bakkatu ñinna ne a ɗum ka ɓeygure mum ɗum ko noon umminantiya araɗen toro allahu subahanahu wa taala laɓɓi galleji meɗen ɗi e ɗiɗo bakkatuji warke sa en daragagol ɗum ɗo ko attimayde ɗettitirde en ni hara no humɓini moƴƴa hara toɓɓere sappo ɓirne nge sakkitinnen e ɗiɗo faljereji ko weddodugol worɓe janamɓe ɓen e rewɓe janamɓe ɓen ka nder cuuɗima ka nder galleji mimana gorko janano e debbo janano weddoto ɗum noon sawa an ko siɓɓe hiƴƴiɓe haranaɓe tawata ko jomi harmuɓe jombinirgol wano ɓen andi ɗen wiya ɗo ɓiɗɗo bappa ma en ko kotan ɓiɗɗo baɓe ma mawɗo en ko kotan ɓiɗɗo kawan en ko kotan ɓiɗɗo yayan en ko kotan ɓen andi ka sharia ɓeɗo wanaɓe kotoma kakoɓe kotoma chara annaɓe kotoma fes ko ari noon ɓe jombata kakotoma jombata ko ɗum si islam karmo koɗɗon ɓe wi ka islam ko sharia na ka aada wonde wonde dey bappa ko tato wodi kawu ko tato yaaye ko tato miñan ko tato soro ko tato kawu ko tato mi mana bappa ko tato yaaye ko tato nene mawɗo ko tato nene toso ko tato kala ko yalte ɓeɗo islam kon ta koɓe ɗumma fes jono mo way wonde teddi ni rama koto yagal ma teddi ni rama bappa yagal ma teddi rama babu ko kono laare babu mama ru fiu fiye koto de da wi'a goddo babu mawdo ka islam kare kanko e babu mako be neno goddo babu ko mako be baba goto kono be hawtane mako be neno goto be hawtaba be do tato fo ko babu mama kono si tawi ko babu ma e babu mako hawti ta ko taw ko kanko e babu ma hawti si tawi ko babu mako ko yi ko babu mo e babu nanen hawti ko koto anni o we ko babu mo e babu nanen hawti ko bappa ni o we ban no selli ka jonno ka sala padam bi dar ko misa ay ko hande ka ko no satti na ka men gawol wadgo e yi dara alayhi salatu wassalam baba e mabbe abdullah e abdul e abu talib ko nena goto baba goto ka tare fa islam bo nyanne ko nena goto baba goto jonno nelado joni nelado ali ibn abi talib ka men ga bayri tum baba e mabbe ko nena goto baba goto hakkunde nelado e ali baybe heccindiri di sikaka menga na ali ko koto wiata nelado bay nelado hecci ali ka tal ko nelado hennei ali sikaka menga ko ali wi nelado koto sikawi be nawi don ha ali jomboy hebi bibbe bibbe ne ali be wiya nelado babe mawdo bibbe nelado be wiya ali bappa nano jokkirde ga jonno nelado ari tawi ko o aba fewdi be wi dum na gonga dum hala ittede fiya be ittu dum be ittiri dum golle mabbe den ka be ngura mabbe ali e mabbe nene babe mabbe ko nene goto babe goto nelado detti ali ka galle babe mum addi ka galle mum neyi mo bam ha o lewti yo jombugo be detti biddo mabbe o fatima be okki ali ene si ka kamenga hande sa wi a wadai dum a hubi ndina e leede kam bade kep lata ni hikbay kot ko dara ko wiya babba mabbe jombamo ko na ko bako mako ko do na ko mako ko ko mako ali ya na la ko da ko ko dagi jombugol jamanu harmini jombugol non fiw tuna ma na ka se harmi ngole dagi ngol wana fere ko a ko nattu ardinte ko rusi kay buydo hande sa hawti do e goddo hara ko nene ma e baabe mo do hawti de ngande en e wi'e o do ko dendan ka joni biddo yaa ma debbo de ngande ko de ko tida wa jombo de biddo yaa ma debbo ka kono non joni si tawi a waawali jombo de biddo yaa ma on tigiri jangano ari jombi mo o jibino yi to biddo debbo ka meden hino jabi enen ga yaha jomba biddo on biddo yaa ma debbo e sere njaba kuri ko ka o makko jombi ko tan na ka o makko parce que kanko e nene o do be hawta nene be hawta baba be hawta nene baba jonno do be inni bi mana kala mo ta ta hino dagi ka jomba kan tigiri si a wo pi mo o jibini ko do dagi ka jomba ka ha ha ko mi hada tan ko ada rek hada tan e famu ko kono ka islam tigira hara hada ka tiw jonno weddo do gol worbe janam be ngere be janam be dalal sallallahu alaihi wa alihi wa sallam بما كيتم دن حرم بما كي لا يقل وان رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان بما كي غرق جنن ادب جنن ويرددا تا اسوب سي وانا حرا او شيطان وانا تتم مكو دون جنن كما تاوتا هينو دغي كا جوب نياند فالما جوب دو كو وني مو تاوتا هينو دغي كا ويرددا اندر غال ما سوب كو كلا مو تاوتا سي يي حالوتي اونو ديلو تون اندر ادونا دغاتا كو جوب سيو odo ko duma haram mara odo no dagi ka weddo dayma ko ma jodo dayma ko der galle ko ro kala mo tawata si hebi haaji jombu gorno no waawi torade okkeda mo jom o jombe ino harmi ka weddo da odo fiw e der galle ma e der ara si tawi juuti den toro allah subhanahu wa taala faami ngi lewna ray goddi tirgol wallahu taala ala wa alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyi wa rasulihi muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh enani yotere cerno al hussein ba yotere de moti tigidigidi no wayni ko sa am fa di seda tonno tinike kala ko fotono waɗede heen o waɗi e yewtere nde. Nde anndi ko wonno ko tiitoode yewtere ko ba'dul mukhalafati ash-shar'iyya, yoga e geɗe lundiiɗe e bange sharia. O yewtiiɗo geɗe sappo, iɗen anndi ɗe ɓuri noon heewde, iɗe ɗuuɗi, ɗe ɗuuɗi, o suɓi tan ɗee ɗoo sappo. Kono ɓe lanndo e ngeste hara ɗe on ɗe ɗe ko lundi e sharia ko fof, est ce que waɗaaka jooni jamaanu ɗu jari woraama waɗe ɗi fof hedi gayi Allah o yaafanayi. Kono noon kanji on hay sunaaji fof ko ɓuri heewde ko no waɗeede, a anndi ɗum ɗoo no huɓɓini. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee mom ko yo ko top dan tan ngi tan feera ji tawoni ko ha te ko rabbidi bay fere ben ngerga be wala e ni intervention du feeda usa ay sa ba ko du fe wobbe wobbe no ga inshallah am be do umar wadde e wobbe wobbe ida ngandi inshallah no dafa be yo tan feeda alma mi tan toli do ida ngandi ba do dun kete ngaji de balde bi fowi kono ko yidde mo erede barko ni be julube joddini be donde jonde faw dun non mi rabbi yow tay rabbi botina mi jonta micro inshallah taala e bangal beybureji din walla wiyen bon joni e bangal yaadgol e musahabatul ashrar yaadbe yimbe bombe yimbe jaatbe kenno haali hen ko heewi wadi hen dalilaji wallahi tidai da faala moddude a etto teeka damira e mukkerebe ko Allah ni mo jox kono non al alamaaji wonde bendin ko be jokkata tayni rak mo dureji ben ko be yaadata ko ben teekata sama arabe jowi ihdar mu'asharat al-layl fa innahu ya'di kama ya'di salim al-ajrab rento e yaadugo e neddo jaasudo neddo bonto sama tanu raabay wano jom fuje neddo funjudo wano raabi neddo selludo nana cerno ngaddi dalil tabangal pompeerji da pompeerji moye tanyi e bonde de no de bonni no rano e dal tati dum dum ko misaluyi o arabe ken katewa di misal dum awa e ko wona dum kadi e yeta ma kala hadari ha jeno ngaji dunane wonde ma daga ta ko neddo wondino e neddo fasidijo wala yahilu lahu suhbatu fasin wala mujalatatuhu illa li ghairi darura ti wona har ko fere ala fasigi jordataake fasigi yadataake fasigi teekataake hoftaake haaji si fere ala nun honno har fere ala fide misal hawto oto an ka passage tan ko passage do yaha nokku on fo jodi oto goto on fo yup fere ala ko ma yaadu bahre fere ala on jodi nokku goto no e atelier wallay goleji goddi go e fere ala on fo do hoti atelier o fere ala kono fo mo buri mo edi ko onti labana mo reedi sitay da waawi sitay darjama le yotti halande mo halnam sitay darjama yottaaki halande mo nula goddo e wawdo halande mo daraaji badde mo jaba si sew e kadi ko ita wonde ko angal andude hay cerno haali dun nan ara anda si andi reno to e dun haare ko addi hen dalil ta qur'an ka hadis e haala joma gande ko haalno fasigi o haami tikon naale o yanye hen seeda kon tan mbayno faajo yawni tan o yawti tinna don bangi don fasigi yagal no wodi fasigi yagal yaltinegal aadin e islam annado haadu yukhriju min al millah yaltine islam fu no wodi kadi fasigi yagal yaltinta e islam ko honga won tangal fasigi ya hon woni fasigi taw o wi ko woni fe joma gande ko woni fasigi ko al murt annado haadu bo o wi ko yatto e rukkare Allah e ko don al murtakibu lil kabira neddo waddi tiido gollugol bakatuji mawdi di awil musirru ala saghairi wala dumi da bakatuji to gosi ni do dumi di tan jukitan jukitan on ko fasiji ko jono heddi non si tari o hada mo bi ah yandi wona ella yandi nakala wala yar yar bere en wala zina en e ko pokarte en e hono din boneji e gede goddo o haa ma dum o wi ah yandi onon tere be onon tere mo fiddu tan dum wona ella si o yawiti ke tan o heeko inde nyande si on ti yawiti ke hadore Allah min wala yami hadore annabi jene tan nyande o heefetti si tawi non mo da din boneji mawdi kono non aha himo irti di mo ja himo huli bone majji ka Allah himo andi Allah ko nangitiro den gede himo huli dul himo toro en Allah ya ko himo huli bone mu on ko wete ko faasi ijo an tanke mo golla dum ko faasi gi o ya tan l'islam te mo huli bonemu te mo iriki dum ko boni mo ja mo andi mo ja kono mo wadde do forma andi ko mo ja mo jari borado andi ko woni faasi gi jo man dawara mangal faati yega yatnaamu l'islam be mo iriki mo ja dundu andi ɗon ɗon ko noon yaari e banggal e ɗum ɗo cigarette menen ko tampini min hedde o bangga ko tampini men no woodi woɓɓe wiwoɓe ɗum no ceerno haalnaani wiwoɓe ɗum hoɗum na ella mbiɗa heɗotono ganndu mawɗo mawɗo e nder radio ji leydi ndi ga hedde Casamance ga mi haasa innde makko mi haasa radio on ko woni kono noon ko mbiɗa heɗa nanana hoore am wonaa nde wotero haali o wii cigarette har ma anndi ko ɓen tampini ɓeyi wo cigarette har ma ko ɗum wonti haalta o wii seede har ma kanko o yeeyi makka o yeeyi madina o yeeyi makka o yeeyi cigarette no fiimee toon sinno harano harmu noon e makka ɓe jogataa ɗum fiimee toon anndi ɗum naa dalil kankadi ɗum naa dalil noon bon o wii seede mum ñannde goo o wii seede mum ñannde goo e nden ɓe saare ga o radio won ɗon o ariiga dambuga juulirde ta sukano acci ɗon pake cigarette o wii homo acci o cigarette ɗo ɓeyi ko kaari o ƴetti o naadalimo kadi juulirde kanko ceerno tigi o naaɗi ka juulirde ceernoon noon ko ganndo mawɗo nananaaɗo konngol konaani o bange ɗon o falji alkamalu lillahi wahda timmal ko allah tan gode heerol timmal o falji o naadi o wii mi taw sire reedio on gadamal juulirde mi wiyata accu ɗum ga naadu ndeer ella ala naɓor ka jama anndi ko ɓee tampini en jooni ñappooɓe sappo e ñoftoo gooto wonaa o foolay wonaa sakko noon tawi woni jooni ñappoɓe sappo e ñoftooɓe sappo anndino hawndi ko ɗum woni ko addi e caɗeele ɗen kon awa jooni noon e banngal kadi o koyti addiyasa eyi addiyasa neɗɗo manduɗa hoore ma hara hirata yimɓe ɓe nguure mum anndi ɗum no hulɓini hano si tawi ko haqqeji makko ɗin woni ko mema ɗum o hollay jama on ittiri wakkilaare makko kono so woni ko haqqeji allah ɗin diina allah ka mema ay o haajaaka anndi ɗum no hulɓini ko ɗum ganndo wiino haridin ida ma tima haffan jahuhu wa ida yusamu ilahuhu lam yahridi anndi ko ɗum ganndo haalnoka o wii neɗɗo ko huɓɓe woni ganndaa hoore ma si tawi woni martaba makko on dalde makko kan e walla yamirooji makko ɗum ɗum ɗon salama o ñaaɗa o holla ittiri wakkilaare makko kono so woni ko joomiraa sana taala woni ko saɓataa ko diina allah kan jalaa ko diina allah kan saɓitaa ko l'islamu ni ƴoftaa ko galle o haa jaaka ɗum hay o ñaaɗataa tawi noon no winndii ka dambugal aljanna anti haramun ala dayuusi an aljanna hiɗa harmani dayuus gorko mo hirataa gorko komoori e wiyaaka yaahiru haa lañcaa galle maa de ko haqqille yaarantee kono noon wonaa kadi yaa muño haa bonnaa diina ka ka galle ida qiila hilmun ul fa lil hilmi mawdiuhu wa hilmu lfata fi gayri mawdiihi jahlu si wiyaama muñal wii eeyi kono noon muñal no jogi place mum ko woni o muño ko woni o muño a muñe haa diina ka bona ka galle muñal no wii place ko muñetee kono no wiide sagataa bon yide neɗɗo tawii no muñoo ko alda e muñal ko muñataake ɗum ko majjire noon woodi ko muñetee no woodi ko muñataake ɗum noon ko maa yaranee haqqille regilgol e banngal feewngureeji ɗin kan islam ko maa ɗum yaranee haqqille la ifrata wala tafrita harawnti ɓurtina o ɓurtinaali e o raɓɓiɗinaake ɗum ɗon iɗo winnoo ɗo binndi ɗo jew ko seeɗa nde wonno seeni ɓinndinaɗo tan miyiyataa binndi ni awa sigi tijoon daal toɓɓe sappooji ɗen fof jara e rewtere nde wonnoo ceerno o haali men ko laayi pospospos ɗum ɗon ko wannoo kadi e ko heddi ko alhurmatu ɓe horma e banngal ɓe ka dewle ko ceerno sakkiti haalɗo jooni kon no woodi geɗe ɗe annduɗaa hoore maa ɗen on si a hawrii a waɗi dewle goɗɗe ɗe si a waɗii no ɗaɗi si a waɗaani tarie wiyataama ese pourqoi haɗi waɗaa no dewle ko haa ɗon ko jooni anndi wontii comme no aadaaji ne leyɗe goɗɗe ɗe comme no leyɗe men ni ene woni heen geɗe goɗɗe ɗe jaɓata kono wonaa sarie salii wonaa juɗɗo fiɓo anniye ka berde mum no harmi alaa hay gootaata harmine sinaa allah e annabiijo kamɓe daginta kamɓe harminta kono noon so woni heen geɗe goɗɗe annduɗaa hoore ma hara aan ka leydi maa si a waɗii adda e fitna lañca e bolonda lañca e musidal yanndi baaba ɗum ɗon ñoƴƴita ɓaare woodi so reɓɓoɓe gon siteɓe ko wonaa ɓen ɗon a anndi debbo kaawno dagoo kono enen en sustaa ɗum kamen ga tari no dagini si tawi kaawu maa allah ɗanndu si kaawu maa maayi ɓeygu kaawu maa heeni ka haa ƴawii keengu si yiɗa faalaa ɗaɓɓay okkeɗaa resaamo har maa e sariya kono noon sariya wiyee ɗum ɗo ko ɗum wonata hey wattuji goɗɗi aada leydi ndi wiyami sikku si mi waɗii no dagii si mi waɗaali kadi wonaa ella sariya wiya ey wonaa ella ko mi daginane aada le ndi wa ha on bangne do yafane lam bayti modani ala nangi titalan annabi nangi titalan mi do daggi mi do andi harma kono non si wadi adde son ko ka amen ya